samym przez jakieś dojście do jakichś barier, do jakichś ścian, które się pojawiają w naszym życiu. I pandemia taką ścianą zdecydowanie była. Aż po sytuacje takie, gdzie szukamy wyjścia wewnątrz. Mindfulness jest takim utworem, który pokazuje, że no, dochodzimy do ściany, ale to nie znaczy, że dalej już nie ma nic i możemy znaleźć to wyjście wewnątrz siebie. I to prowadzi, no nie wiem, to jest chyba element samorozwoju, jakby samorealizacji. Nie chcę odbierać tutaj głosu Wojtkowi, więc może... Nie, to już domknij ten temat. No tak, no to jest wewnętrzna podróż. W ogóle jak napisaliśmy ten opis jakby całego procesu i płyty, który ukazał się na polifonia.pl, to zdałem sobie sprawę, że to się czyta jak opis I Chingu. Ale to było szczere. No, rzeczywiście ta płyta jest o przemianie wewnętrznej, która następuje i borykaniu się z wewnętrznymi porażkami i z wewnętrznymi roztarkami, czasami ze ścianą, po to, żeby stać się kimś nowym. I tego typu zdarzenie, jak takim zdarzeniem była pandemia, jednych dotknęła natychmiast, innych dotknęła po jakimś czasie. Mnie osobiście po jakimś czasie. Nie wiem, Wojtku, jak ty to odbierałeś. Ja mam też spóźniony zapłon, więc... No właśnie. Tak rzeczywiście, Wojtku? Mnie chyba na początku dotknęło najbardziej, bo ja nie lubię wszelkich ograniczeń. I to dla mnie było najtrudniejsze. Wojciech Dagiel, Jarek Grzesica są państwa i moimi gośćmi. Przed nami dziwna sytuacja, bowiem utwór właściwie ze środka, a mimo wszystko zatytułowany Koda. Tak. No, jak to? Koda i w środku? Mhm. No właśnie tak, dlatego że ta płyta jest, jak powiedziałem, o przemianie, a ta przemiana kończy się jakąś kropką i wydaje się, że już nastąpiła przemiana i że jest, że proces wewnętrzny jest zamknięty, a to nagle, mówiąc brutalnie, dostajemy w twarz znowu, nie wiem, z liścia i okazuje się, że trzeba się nie tylko zmierzyć z kolejnym wyzwaniem, ale że to staje się procesem. I na pewnym etapie, żeby przeżyć w ogóle w dzisiejszych realiach, mówię o mentalnym podejściu do tego, co się dzieje w nas samych i co się dzieje w społeczeństwie, musimy być cały czas gotowi, elastyczni i gotowi zmierzać się z kolejnymi falami. Seneka mówił, że życie to wysiłek. Jak nie ma wysiłku, to nie ma życia. Więc trochę to tożsame. Przed nami Koda. Wojciech Dagiel i Jarek Grzesica. Thank you. Jakby to zinterpretować? W programie trzecim muzyka Jarka Grzesicy i Wojtka Dagiela, również jeszcze jednej osoby, o której za moment bowiem występuje w ostatniej kompozycji. Ale wracając do tytułu, Koda, w tym kontekście przypływu i odpływu. Koda wieńczy, czyli co? Woda odpływa, czy wręcz przeciwnie? Koda wieńczy jeden etap po to, żeby dać nowy początek drugiemu etapowi rozwoju. To jest moja interpretacja, nie wiem, co Wojtek na to powie. Nie, no tak jest. To znaczy zawsze jest to pytanie, co jest końcem, co jest początkiem i to trochę w tym utworze tak jest, bo tu jest walka tego, co słyszymy, czyli słyszymy jakiś koniec, który znowu jest początkiem, kolejnym dźwiękiem, który coś zaczyna. Niektórzy uważają, że nie należy rozmawiać o muzyce, tylko podawać informacje o artyście i o danej kompozycji. Ja jestem przeciwnego zdania, bo sztuka dla mnie nie ma znamion demokratycznych, tylko cóż, trochę dyktatorskie. I myślę sobie, że takim opowiadaniem o płycie w pewien sposób naświetlamy to, co chcieliśmy powiedzieć i komuś niejako włączamy treść, którą sobie może odtwarzać w trakcie. Nie widzę w tym nic złego, dlatego lubię rozmawiać o muzyce, bowiem te rozmowy też często po prostu przedłużają życie muzyki. Tak. No, nie ma końca, nie ma początku, ale mam wrażenie, że też nie ma jakiejś takiej charakterystycznej melodii. Jak to jest? No ja właśnie uważam, że jest melodia, bo właśnie rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że my różnimy się z Wojtkiem zasadniczo, jeżeli chodzi o ten wkład w tworzenie utworów, bo ja w ogóle nie operuję melodią, operuję szumem, operuję nieharmonicznymi energiami bardziej niż jakąś taką klasycznie muzyczną opowieścią, a Wojtek operuje melodią i rytmem. I to składa się, to się super uzupełnia i właśnie to co państwo słyszą, to jest złożenie tych dwóch stanów. Yin yang. Tak, można powiedzieć, że tak. W jakimś stopniu tak. Melodia nadaje kulturę całemu przekazowi, a ten przekaz bez melodii byłby szumem, byłby jakimś szumem wiatru, no, dziką przyrodą. To jest też trochę tak, że to jest też rozmowa o wzajemnej inspiracji, bo czasem jest tak, że dostaję od ciebie jakiś materiał i to mnie inspiruje do tego, żeby znalazła się tam jakaś melodia, ale było też i tak, że pojawiały się takie pierwsze zapisy, do których ty znalazłeś to uzupełnienie, tą duszę. No tak, tak, też tak się zdarzało. Znaczy, oczywiście tak się dzieje, no bo tak jak powiedziałem, my jesteśmy trochę jak taki band, który gra już od dawna, chociaż nie jesteśmy bandem, no po prostu znamy się, mamy do siebie zaufanie, czujemy wzajemnie swoje energie i w ogóle my bardzo dużo rozmawiamy o energiach, od zawsze z Wojtkiem. I to jest właśnie najbardziej prawdziwy sposób komunikowania się między nami. No a jeszcze należy dodać właśnie, uprzedzając, że w ostatnim utworze pojawia się wokal Joanny Sobowiec-Jamioł, którą jeszcze raz pozdrawiam i której też nie poznaliśmy osobiście, a Joanna odczytała nasze intencje po prostu perfekcyjnie i natychmiast. I dostarczyła nam materiał, dwugodzinną sesję nagraniową z jej głosem w tak różnych interpretacjach, że nie wiedzieliśmy właściwie, od razu otworzyło to jakąś nową ścieżkę do nowych eksperymentów, więc to jest dla mnie niesamowite, że po prostu robi się muzykę z osobą, której się, jak rozumiem, nie widziało. Tak. Znaczy rozmawialiśmy? Tak, ale nie widzieliśmy się osobiście, tak jak my widzimy się tutaj w studiu. Zresztą szkoda, bo Joa się nie mogła przyjechać dzisiaj do studia. Akurat tak się złożyło, ale może będzie okazja. Mam nadzieję, że A może będzie okazja jakaś do posłuchania was gdzieś publicznie? No, tego pytania się obawiałem. Na pewno tak. Okej. Okay. A jak się ma Warsaw Electronic Festival? Warsaw Electronic Festival jest w fazie takiego... Pandemicznej. Pandemicznej, tak. To jest dobrze powiedziane. Dzieje się systematycznie, co roku dzieją się różne rzeczy, zjawiska związane z tą społecznością właściwie, która powstała, ale nie funkcjonuje sam festiwal jako taki. Trochę jego rolę przejęła Fundacja Sztuka i Technologia, która różne rzeczy robi. No ale artyści, to grono artystów, które powstało przez 11 lat funkcjonowania festiwalu, rozpierzchło się po świecie i wszyscy robią jakieś rzeczy. Znaczy, znaczna część tych ludzi tworzy i utrzymujemy kontakt. No natomiast nie ma tej sceny w tej chwili w formie zorganizowanej. A nie uważasz, że im więcej czasu mija, tym gorzej będzie to jakby w pewien sposób odnowić? Ja tak uważam. A ja uważam, że czas Warsaw Electronic Festival w tej formie, w której on istniał, on przeminął. Mhm. I przyznaję często... Przeglądam sobie materiały z tego festiwalu i widzę, jakie one były progresywne i jak wiele rzeczy osiągnęliśmy w sensie takim twórczym i prezentacyjnym. Natomiast nie tęsknię do tego w sensie, a szkoda, że teraz tak nie jest. Myślę, że nadejdzie nowa forma prezentacji sztuki w ogóle. Nie musi tego zrobić Warsaw Electronic Festival, ona po prostu nadejdzie. Tak też sobie myślę, że to, co zrobiliśmy z Wojtkiem, to też jest bardzo dojrzała forma tego, co się działo na Warsaw Electronic Festival, bo właśnie na lata przed pandemią było wiele projektów kooperacyjnych, w których artyści brali udział i one były zdalne. I często artyści poznawali się w fazie już zakończenia projektu de facto. Czyli tak można robić. No, tylko fajnie by było, żeby nie skłaniały do tego zdarzenia zewnętrzne, tylko jakby wewnętrzna potrzeba. Przyznam, że wciąż patrzę na zjawisko powstawania muzyki właśnie w ten sposób dosyć niechętnie. Być może jakoś przekonam się prędzej czy później, natomiast no, jestem zdania Wojtka, że jednak ciało przy ciele, energia, którą wyczuwam fizycznie, to jest podstawa. Ale cieszę się, że w tym wszystkim nie piszecie już nawet do siebie maili, tylko rozmawiacie. Bo jednak w rozmowie można wychwycić najwięcej prawdy i najwięcej szczegółów, również tych emocjonalnych. Mówię tutaj o tym, jak powstawała ta płyta, bo powiedzieliście, że po prostu rozmawialiście, tak, ze sobą. To w ogóle też fantastyczne jest, że tekst, który za chwilę Państwo usłyszą, to już na zakończenie właśnie śpiewany przez panią Joannę, to jest tekst napisany przez ciebie. Czy ty jesteś poetą? Nie jestem poetą. Nie, to jest tak, no, nie jest to piosenka, więc trudno powiedzieć, że jest to tekst piosenki, bo nie jest. Jest to poetycka forma wyrażenia emocji, które we mnie były, tworząc tą płytę, uzmysłowiłem sobie to, że te emocje są i że należy je zwerbalizować i zapisałem w takiej formie. Okej, posłuchajmy tego za moment. A jeszcze na zakończenie, gdzie można posłuchać tej muzyki w całości? Tych 10, tak dobrze mówię, 10 utworów? Tak, 9. 9. Można jej posłuchać na Spotify'u. Znaczy w zasadzie ona jest we wszystkich serwisach streamingowych, dowolnych. Też i na YouTubie. No wszędzie tam, gdzie można kliknąć cyfrowo, ona istnieje. Przepływ, odpływ. Tak. Grzesica, Dagiel. W dobrych serwisach streamingowych. No tak, kiedyś się mówiło w dobrych sklepach muzycznych. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Na zakończenie spróbujmy. In Flow to tytuł tej kompozycji z wokalnym udziałem Joanny. Pozdrawiamy ją bardzo, bardzo. Bardzo i żałujemy, że dzisiaj jej nie było. Mam nadzieję, że jeszcze to się wydarzy. Co ma wisieć, nie odpłynie. O, piękne. nadchodzi. Nadchodzi. Przypuść. Z nim czas. Cisza. Ostateczna. Jak mgła. Jak świat. Program Trzeci Polskiego Radia. Nadchodzi przypływ, z nim czas, cisza ostateczna, jak mgła, jak światło odbarwia klisze. Nadchodzi odpływ, zdarzenia bledną, czas nie ustępuje. Zamyka usta, jest cicho, tylko fala, tylko biały szum. To jest tekst deklamowany przez Joannę Sobowiec w kompozycji Jarka Grzesicy i Wojciecha Dagiela. Kompozycje znajdą Państwo na ich wspólnej płycie zatytułowanej Dieppe and Flow, która została opublikowana tydzień temu. Można ją znaleźć we wszystkich serwisach streamingowych. Thank you. czujne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. czy z muzyki modern neoklasycznej, bo tak określa się tego typu formy, można stworzyć mixtape? Okazuje się, że można. A wszystko w wytwórni Erased Tapes, czyli labelu, w którym bardzo często pojawia się właśnie fortepian. Czy to za sprawą Nilsa Frama, czy to za sprawą Lubomera Melnyka, czyli pianisty kiedyś ogłoszonego najszybszym na świecie, czy po prostu przy pomocy Olafura Arnaldsa i zespołu Kiasmos. To wszystko dzieje się w mixtape, który dziś przywołuję z kilku powodów. Po pierwsze, no właśnie, z powodu wcześniejszej muzyki Wojciecha Dagiela i Jarka Grzesicy, gdzie można było usłyszeć sporo takiego preparowanego fortepianu. Po drugie, dlatego, że wytwórnia Erased Tapes miała ambicje i mam nadzieję, że one wciąż są do konkurowania z monachijskim ECM-em. Wiadomo, że ECM to muzyka przede wszystkim jazzowa, ale jest też sublabel tej wytwórni, czyli ECM New Series, gdzie prezentowane są te współczesne, nowoczesne formy niezwiązane z muzyką jazzową, często związane z minimal music. Niemniej wytwórnia ta chciała mieć znacznie czystszy dźwięk fortepianu niż ten słyszany w monachijskim ECM-ie i mam wrażenie, że to poniekąd się udaje. Słychać to było na początku tego krótkiego mixtape'u, rozpoczętego odą Nilsa Frama. Utwory, które pojawiły się jeszcze, należą do między innymi do Rival Consoles. Chciałbym teraz połączyć twórczość Olafura Arnaldsa i Nilsa Frama właśnie, bo obaj panowie opublikowali kilka utworów właśnie w oficynie Erased Tape. I generalnie chcę zwrócić państwa uwagę na ten label, gdzie również publikuje John Hopkins czy wspomniany Lubomir Melnyk, że już wspomnę raz jeszcze Olafura Arnaldsa i muzyków tworzących troszkę w stylistyce Kiasmos właśnie. Pojawia się też Peter Broderick w tym labelu. Dużo dobra, dużo fantastycznej muzyki, która łagodzi obyczaje muzyki neoklasycznej, modernistycznej jak najbardziej. A skoro dziś taki czas, trochę taka, powiedziałbym, higiena ucha, to idźmy dalej za ciosem i przesłuchajmy się, jak brzmi współpraca Olafura Arnaldsa i Nilsa Frama. Potem pojawi się Masayoshi Fujita, czyli gentleman operujący nieco innym instrumentem. Państwo wyraźnie usłyszą, cóż to za instrument. I będziemy zmierzać w stronę Kiasmos. Jak to się potoczy? Zobaczymy. Spróbujmy. Olafur Arnalds i Nils Frahm w kompozycji 4. Potrójne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, thank you. może zapytać, ale co to ma wspólnego z muzyką elektroniczną? No jest nagrywana dla wytwórni, która specjalizuje się w elektronice, ma otwartą formę, do tego jest łączona taką, czyli coś w rodzaju mixtape'u. I w tym wszystkim oczywiście artyści kojarzeni przede wszystkim z muzyką elektroniczną, ale nie tylko. Wspomniałem wcześniej, że usłyszą Państwo bardzo charakterystyczny instrument Masayoshi Fujity. To był oczywiście wibrafon w utworze Moonlight. Detachment Michaela Price'a jako następny. I w tym wszystkim to już za moment Lubomir Melnyk się pojawi w kompozycji Parasol. I właściwie to jest wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Serdecznie zapraszam na mój nowy cykl, który będzie miał swoją premierę we wtorek o godzinie 10:30. Cykl nosi nazwę Przyjaciel Dźwięk. I w tym cyklu będę korzystał ze wszystkich doświadczeń i wiedzy, którą nabyłem w ramach serii Nauka Słuchania, a wcześniej w ramach akcji społecznej Trójki z 2009 albo 2010 roku, która nazywała się Nie trać słuchu. Z tym, że teraz troszeczkę oderwiemy się od przedmiotów, a przede wszystkim będziemy zaglądać w ludzki umysł i bawić się bardziej psychoakustyką. Jak to jest z tą muzyką, która pozostaje w nas? Na przykład, czy można słuchać, mówię roboczo, Walkmana, ale czy można słuchać muzyki nie włączając play? Bo przecież można sobie zanucić, przypomnieć. O takich zagadnieniach między innymi będę dla Państwa przygotowywał materiały i często sugerował, co zrobić, żeby ten dźwięk nie był wrogiem, a żeby był naszym sprzymierzeńcem. Państwo i moimi gośćmi byli dzisiaj Jarek Grzesica i Wojtek Dagiel. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Teraz już życzę dobrej nocy i raz jeszcze zapraszam we wtorek o 10:30 na cykl zatytułowany Przyjaciel Dźwięk. Dobra.